dla wszystkich osób po 45 roku życia. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 14 grudnia, czwartek, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Senat pochyla się nad prezydenckim projektem zmian w Sądzie Najwyższym. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem. To już za chwilę w Trójce akcja charytatywna na rzecz rodziny antyterrorysty, który zginął pod Wrocławiem. Nie było wybuchu na pokładzie Tu-154M, mówi Władimir Putin w czasie dorocznej konferencji z dziennikarzami. Senat wznowił pracę nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Senatorowie omawiają m.in. regulacje dotyczące funkcjonowania instytucji skargi nadzwyczajnej. Potrzebę modyfikacji ustawy dostrzegł resort sprawiedliwości. Obrady śledzi Michał Fedusio. Powiedz, o co dokładnie chodzi? Chodzi o to, że Ministerstwo Sprawiedliwości obawia się, że skarg na wyroki sądów będzie wpływać o wiele więcej aniżeli obecnie. Aby przygotować administrację do nowych regulacji, potrzebny jest czas, którego w ustawie nie przewidziano. Stąd wniosek wiceministra Marcina Warchoła, by wydłużyć vacatio legis dla prezydenckiej propozycji. Do prokuratora generalnego takich wniosków dzisiaj wpływa 9 tysięcy. Obywatele, którzy będą oczekiwać szybkich efektów, mogą po prostu czuć się zawiedzeni. Stąd też nasze obawy i prośba o vacatio legis roczne. Te obawy częściowo podzielił senator Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Cichoń. Zauważył jednak, że obywatele mogą wyrazić taką opinię, wniosek o zaskarżenie do poszczególnych instytucji, które wówczas będą dopiero skarżyć wnioski. Nie każdy sobie może złożyć taką skargę, może prosić ewentualnie te instytucje, które mają uprawnienie do zgłoszenia tejże skargi, a tych instytucji jest niewiele, bo to jest prokurator generalny Minister Sprawiedliwości, rzecznik praw obywatelskich i chyba rzecznik praw dziecka. W tym gronie jest też szef Komisji Nadzoru Finansowego czy prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W Senacie debata trwa, ale poprawek na piśmie dotąd nie zgłaszano. Dziękuję, mówił Michał Fedusio. Minister infrastruktury proponuje, by zerwać z myśleniem, że mieszkanie musi być na własność. W czasie konferencji na Stadionie Narodowym w Warszawie Andrzej Adamczyk omawiał program Mieszkanie Plus, czyli budowę lokali na wynajem na terenach należących do zasobów Skarbu Państwa. Niemcy, Szwajcarzy, mieszkańcy innych kontynentów nie mają z tym problemu. Tam mieszkania na wynajem to często 50% wszystkich mieszkań, które są zasiedlone. Od powodzenia programu zależy stan demografii w Polsce, dodaje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Jakie są ograniczenia, które decydują o tym, że dzietność w Polsce jest tak niska? To jest oczywiście obawa o to, że pogorszy się nam sytuacja materialna z nadejściem kolejnego dziecka i tu mamy odpowiedź program Rodzina 500+, poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy. I cóż mamy? No, rynek pracownika, ale kluczowe miejsce, ciągle pierwsze klucze dla młodej rodziny. Mieszkanie Plus to rządowy program przyjęty we wrześniu 2016 roku. Jest skierowany do tych, którzy nie mogą ubiegać się o kredyt hipoteczny na rynkowych zasadach. Według rządowych szacunków w takiej sytuacji może być nawet 40% Polaków. To już za chwilę. Na antenie Trójki rozpoczyna się akcja charytatywna na rzecz policjanta, który zginął podczas akcji antyterrorystów pod Wrocławiem. Wśród oferowanych przedmiotów m.in. te od Marka Niedźwieckiego. Nie tylko wspomniany wcześniej niedźwiedź wykonany własnoręcznie przez redaktora. Płyta to jest muzyka Ciszy Piątka, która właśnie się ukazała 1 grudnia. Piosenki Zapłakane deszczem. Przede wszystkim udało się po 5 latach zdobyć prawa do umieszczenia na tej kompilacji Erika Claptona River of Tears. Jest i zespół Yes, jest Elton John, wreszcie Gary Kemp, Brother Heart. Myślę, że udało się stworzyć kolejną niezłą kompilację. Nasza akcja do 15. Władimir Putin w czasie dorocznej konferencji prasowej mówi, że na pokładzie polskiego samolotu Tu-154M nie było wybuchów. Zapewnił, że zostało to zbadane przez ekspertów polskich i rosyjskich. Potwierdził, że będzie po raz czwarty ubiegać się o urząd prezydenta. Gospodarz Kremla zapewnił, że ma już prawie gotowy program wyborczy. Władimir Putin zapowiedział, że wystartuje w wyborach jako kandydat niezależny. Oznacza to, że zgodnie z rosyjską ordynacją będzie musiał on zebrać co najmniej 300 tysięcy podpisów. Prezydent Rosji poinformował, że ma już prawie gotowy program wyborczy, w którym stawia na uregulowanie trudnych kwestii socjalno-gospodarczych. Jeśli mówić konkretnie, to infrastruktura, ochrona zdrowia, oświata i bez żadnych wątpliwości wszystko musi być nastawione na podwyższanie dochodów naszych obywateli. Rosyjski przywódca pytany o brak konkurencyjności na wewnętrznej

ale jak nam życie pokazuje, nie zawsze tak się da. Czasami trzeba zareagować, pomyśleć o innych i podjąć dla nas zupełnie oczywiste kroki. Pierwszy raz Polskie Radio jako całość zorganizowało się i zaangażowało w akcję pomocy rodzinie policjanta, który zginął na służbie 2 grudnia. To jest bardzo świeża sprawa. Wszystkie anteny radia się w to włączają. W PR24 już po licytacji, w jedynce przed i po, w czwórce o 14 start, no a my właśnie zaczynamy. I dzisiaj mogą Państwo wylicytować kilka znakomitych przedmiotów, między innymi figurkę niedźwiedzia, którą Marek Niedźwiecki osobiście odlał, pomalował i podpisał dla Państwa. Także zestaw płyt od Wojciecha Mana z nieprzebojami. To takie utwory, które nie goszczą na playlistach, ale tu w Trójce często możemy ich posłuchać, szczególnie w audycjach, które Wojciech Man prowadzi. Poza tym muzycznie jeszcze jest platynowa płyta Męskie Granie 2016, także to ze strony muzycznej, a nie muzyczne prezenty? Mamy Tekę Rycin z Powstania Styczniowego. To wydawnictwo bibliofilskie z 20 najpiękniejszymi rycinami z Powstania Styczniowego. One pochodzą z kolekcji Krzysztofa Kura, dyrektora Polskiej Orkiestry Radiowej. A mamy także dwie miniatury marynistyczne profesora Bogdana Pikulickiego, które dostaliśmy od Kuby Strzyczkowskiego, żeglarza. Dwie małe miniaturki, jak to miniaturki, wyjątkowej urody z dedykacją od Kuby. Zanim zaczniemy... Ja tylko jeszcze może powiem, że tak. Płyty Wojciecha Mana są z autografami, podobnie jak platynowa płyta Męskie Granie 2016. Te wszystkie przedmioty można zobaczyć na naszej stronie. Wystarczy wpisać www.polskieradio.pl/dla-rodziny-policjanta. Te wszystkie przedmioty tam do obejrzenia, bo czasami lepiej licytować, wiedząc, co się licytuje, chociaż nasze trójkowe licytacje wielokrotnie pokazują, że nie jest to konieczne. Można licytować tylko po to, by licytować, by pomóc innym, a cel dzisiejszy wyjątkowo szczytny. Przypomnijmy, że czekamy w związku z tym na Państwa telefony, jeśli Państwo chcą dzisiaj wraz z nami licytować 22 i 7 trójek. Czekamy. Za oknem. sypie. Mamy pierwsze telefony. Halo? Witamy, dzień dobry, halo, tu Trójka. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry, Rafał Jankowski, przewodniczący Związków Zawodowych Policjantów. Panie Rafale, dzień dobry. Ja nie mógłbym nie być pierwszy, jeżeli chodzi o taką licytację. Nie wyobrażam sobie, by środowisko policyjne przede wszystkim nie wspierało rodziny poległego kolegi. I w związku z tym w imieniu Zarządu Głównego Związku Zawodowych Policjantów chciałem wylicytować płytę męskiego grania i proponuję kwotę 1500 zł. Ja może jeszcze powiem tylko tyle, że płyta jest z autografem Tomasza Organka, a także Dawida Podsiadła. Dziękujemy bardzo. Pierwsza propozycja ponad 1000 zł, to dobrze, bo my tak z reguły mamy taką swoją ustaloną cenę, jeżeli chodzi o początek licytacji. Wszyscy wiedzą, nie musimy o tym mówić, ale to jest zacna propozycja na początek 1000 zł, ale telefony się rozdzwoniły i tak mam nadzieję, że będzie do godziny 15. Jest kolejny telefon jeszcze. Jeszcze jest jeden telefon. Halo? Halo, halo. Dzień dobry panu. Dzień dobry panom. Co pan postanowił licytować dzisiaj? Ja postanowiłem wylicytować zestaw płyt sygnowanych podpisem pana Wojciecha Mana i właśnie tradycyjnie chciałbym zaproponować na początek pewnie kwotę 133, mając nadzieję, że dojdziemy o wiele, wiele wyżej. Miał pan, rozumiem, na myśli 333. Tak, oczywiście. Okej, okay, wszyscy wiemy o co chodzi. 333 zł za zestaw sygnowany podpisem Wojciecha Mana. No Mana, i skoro tak. Pan się skupił na tych płytach, to na pewno będzie więcej. Posłuchajmy. Ja się nazywam Wojciech Man i taki skromny przedmiot dałem, który może troszeczkę przyczyni się do pomocy rodzinie tego tragicznie zmarłego policjanta naszego. To jest zestaw płyt z utworami, które wybrałem sam. On ma dla mnie wartość, nie wiem jak dla państwa, taką, że po pierwsze wybrałem tam piosenki, które mi się podobają, a po drugie wybrałem piosenki nie takie jak te, które lubi inżynier Mamoń, czyli nie te, których już słuchaliśmy wielokrotnie, tylko właśnie starałem się, żeby to były utwory dla wielu odbiorców niespodziewane, nie takie, które są bardzo często powtarzane na antenach stacji radiowych. No więc jeśli ktoś decyduje się na udział w licytacji i będzie miał te płyty, to może tam znaleźć parę niespodzianek, a jeśli ma gust zbliżony do mojego, to może nawet będzie zadowolony. Oczywiście, żeby nie było wątpliwości, że to ja ten boksik tak zwany przeznaczyłem na ten cel, o którym mówiłem, no to jeszcze pozwoliłem sobie namazać na tym swój autograf. Nie wiem, czy to zmienia wartość, ale przynajmniej staje się bardziej osobiste. Zmienia na pewno ten siedmiopłytowy zestaw i ja przyznam się, od muzyki to nie bardzo ja jestem, ale niektóre nazwiska znam. Billie Holiday, Stevie Ray Vaughan. Zresztą mam kłopot, no ale ty jesteś od tego tutaj, żeby powiedzieć dokładniej, co na tej płycie jest. Jest mnóstwo piosenek, które słuchacze znają świetnie z audycji pana Wojciecha Mana. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo myślę, że część tych nazwisk naprawdę nikomu nic nie powiedziała, ale muzyka jest fantastyczna i mamy kolejne telefony. Halo? Dobry wieczór, dzień dobry, witamy w Trójce. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zaproponować za płytę Wojciecha Mana 533. No proszę, to już 200 zł wyżej. 533, znakomite postąpienie, no ale to nie koniec. I może pan się przedstawić jeszcze? Mam prośbę o przedstawienie się. Mariusz? Pan Mariusz, dobrze, dziękuję bardzo. Panie Mariuszu, 533 zł przyjmujemy, ale jeszcze ktoś na antenie. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Za co pan, do czego pan się przymierza? Co pan chce licytować? Ja chciałbym licytować, po pierwsze chciałbym powiedzieć, że licytuję w imieniu funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Sztumie. Okay. Chciałbym licytować miniatury od pana redaktora Strzyczkowskiego. Piękne są, maleńkie, ale naprawdę robią wrażenie niezwykłe. Szczególnie ta żółta, taka ładna, to można zobaczyć na naszej stronie internetowej. Bardzo dziękuję za wielkie serce i pomoc. Życzę wesołych świąt. Kuba, za chwilę jeszcze opowie dokładnie o tych akwarelkach, co to jest, skąd się wzięło i co na nich jest. Ale do tego jeszcze wrócimy, bo mamy trochę czasu. Przypomnę, nasza licytacja potrwa do godziny 15, a więc mamy już za miniatury marynistyczne pieniądze, za męskie granie, za płyty od Wojciecha Mana. Czekamy. Mamy jeszcze porcelanową figurkę od Marka Niedźwieckiego i tekę rycin z Powstania Styczniowego. Prawdziwa porcelana, to może Kuba sama powie o swoich miniaturach. Postanowiłem Państwu podarować na tę licytację coś, co lubię i coś, co mieszkało u mnie w pokoju. To są dwie grafiki pana profesora Bogdana Pikulickiego, lwowiaka urodzonego w 1948 roku we Lwowie. Profesora zresztą Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Do dzisiaj pan profesor tworzy jego prace, również te miniatury właśnie grafiki są w wielu galeriach, a w zbiorach prywatnych w Belgii, Holandii, w Luksemburgu, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, w Stanach. No niemalże na całym świecie. To są, jak powiedziałem, miniatury. Bardzo delikatne, a malowane taką techniką mieszaną, ale pastelowe, specyficzne. Myślę, że bardzo pięknie mogą zdobić ściany na przykład eleganckiego gabinetu. Te grafiki ja oprawiłem, bo one nie były oprawione. Wybór tych grafik na tę licytację nie był przypadkowy, bo to są miniaturki marynistyczne, związane z wodą. Na jednej z tych grafik jest dedykacja dla słuchacza, który zaproponuje najwięcej. Ostrzegam, że grafiki mają cenę minimalną, poniżej której nie oddam tych grafik, także proszę się z tym liczyć. To nie jest cena jakaś wygórowana, ale jest. A to głównie z tego powodu, że ja lubię i zbieram grafiki. W związku z tym, no, jak się z nimi rozstawałem, to troszkę płakałem. Natomiast biorąc pod uwagę cel, nie mam wątpliwości, że warto. To był Kuba Strzyżkowski, naprawdę warto. Pan Andrzej do nas się dodzwonił, dzień dobry. Dzień dobry. Co pan licytuje? Płyty ze zestawu pana Wojciecha Mana. Mhm. Ja mam bardzo zbliżony gust do niego, wręcz powiem, że to jest mój muzyczny guru i wiele świata muzycznego nieznanego przede mną odkrył, także proponuję 666... No numer bestii, 666 zł. Ale z tego co wiem, to pan Wojciech też czasami lubi mocne metalowe granie. Pani Małgosia, halo? Witam serdecznie. Mam w dłoni to, co chce pani zlicytować, czyli figurkę porcelanową od Marka Niedźwieckiego. No, dzwoni przepięknie. No mi się nie może stać taki niezaopiekowany, więc 333 zł na początek za niego. Dziękujemy bardzo, gratulujemy. Pewnie ta kwota będzie znacznie wyższa jeszcze. Oczywiście, to dopiero początek. Zaczynamy z reguły od 333 zł. Za chwilę to wszystko uporządkujemy sobie. Zobaczymy, jak nam poszło pierwsze telefony od Państwa i wracamy już za moment. Proszę do nas dzwonić 22 i 7 trójek. mandate, manda que te ascendo, reciba mandate, comba, yo comba, yo comba, yo comba, que manda mandate, ya ven y pasan de aquí, porque para mí se mola, pero la nante, ya ven, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, dziś licytacja wspomóc rodzinę policjanta, który zginął 2 grudnia. Łączymy się z panem Pawłem. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Podobno pan chce mieć w swojej kolekcji płyty pana Wojciecha Mana z autografem? Tak jest. To czekamy. Zawsze. Jaką kwotę pan oferuje? 1033. Fantastycznie, szybko idzie. To sporo, to prawie dwukrotnie więcej niż mieliśmy do tej pory. I tak byśmy chcieli, żeby taka tendencja została podtrzymana. Dziękuję bardzo. Kolejny telefon od pana Macieja tym razem. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Co pan chce licytować? Ryczny z powstania. Chyba jeszcze tego nie licytował, prawda? Chyba jeszcze nie. Jaka kwota? 1111. 1111. Dziękuję bardzo. To teraz opowie Marek Niedźwiecki o swojej figurce. Co my tu mamy? O, papier. Żeby się nie pobiło. Słuchaj, no. O, to ja tu pisałem. 17 maja 17 roku. 17.05.17. Marek Niedźwiecki. Sam odlałem tego niedźwiedzia. To jest piękna figurka i tylko taki jest jeden egzemplarz. Starsi słuchacze mogą pamiętać w latach 50., 60. Takie figurki były w każdym domu w Polsce. Niekoniecznie ten niedźwiedź, ale ta moda wróciła. No to wygląda absolutnie pięknie. Dzieło sztuki. Z czego? Z porcelany. Z prawdziwej porcelany. Ja właśnie sam, tak, sam tę porcelanę, przepraszam za wyrażenie, wlewałem do formy. Musiałem to wlać do pełna. I potem jak już było gotowe, jeszcze przed malowaniem, no to mogliśmy wpisać tutaj te swoje takie wymazy. I to jest 17 maja 17, Marek Niedźwiecki. Jedyny taki niedźwiedź na świecie. A, i do tego jeszcze będzie muzyka ciszy, ponieważ jest taka czarna okładka, no to pasuje pięknie do tego pudełeczka, w którym ten niedźwiedź jest schowany tutaj właśnie do... O, muzyka ciszy piąta. Oczywiście z podpisem. Z podpisem, tak, dlatego kto zechce mieć tę figurkę dla siebie na zawsze. Marek Niedźwiecki, mamy kolejne telefony. Ładnie, moment, jeszcze ja chciałem o tym niedźwiedziu, bo ja się spodziewałem, szczerze mówiąc, bardziej niedźwiedzia brunetnego. Myślałem, że będzie rozmiarów Marka Niedźwieckiego. Niedźwiedzia, a to taki niedźwiedź chyba polarny, z takim wydłużonym pyskiem. I widać to doskonale na naszych stronach internetowych, tam można sprawdzić. I ten niedźwiedź za chwilę zapewne poszybuje, jeżeli chodzi o ocenę. Ale teraz witamy na antenie pana Waldemara. Panie Waldemarze, pan do czego się przymierza? Do miniatur od pana Kuby. Mamy miniatury od pana Kuby. Już pan zapewne słyszał, mówił Kuba o tych miniaturach. Jedna oprawiona na zielono, druga na żółto. Ta żółta, moim zdaniem, ta z dedykacją ciekawsza. No ale o gustach się nie dyskutuje. Obie są znakomite. Ile pan proponuje? No ta żółta mnie uwiodła. Proponuję 1333. Mamy 1333 zł. Zapisujemy. Proszę z nami zostać. Proszę do nas dzwonić. Nie zapominać do nas, o nas do godziny 15. Pani Małgorzata, witamy. Dzień dobry. Pan Grzegorz, to co ja wiem. Tak? Pan Grzegorz? Tak. Panie Grzegorzu, dzień dobry. A dzień dobry, dzień dobry. O, pan licytuje dzisiaj płyty od pana Wojciecha Mana, tak? No oczywiście od pana Wojtka, który zawsze piątek zaczyna dla mnie dobrze, bo to też weekend dla niektórych, a dla mnie w ogóle super weekend. I z tego, co słyszałem, poprzedni proponował 1033, no to podobimy do 1333. Mamy, zapisujemy. 1333 złote. No i jeszcze pan Janusz w tej samej sprawie do nas dzwoni. Halo, halo. Dzień dobry, Janusz z tej strony, z Podkarpacia. Kwota skoczyła przed paroma sekundami. Ile tak, pan deklaruje? Chciałbym przeznaczyć moją premię świąteczną, czyli 1500 złotych. Ja dostałem brutto, ale netto za płytę pana mam. Dziękuję bardzo. To jest bardzo szlachetny gest i myślę, że ponieważ te premie świąteczne są coraz bardziej popularne i powszechne, to jest znakomity pomysł. Nie chcę tak nachalnie proponować, żeby państwo właśnie tak robili, ale na razie idzie znakomicie. Mamy 1500 zł za płytę od Wojciecha Mana. Licytujemy figurkę, ryciny, płytę, platynową płytę i miniatury od Kuby. 22 no. i 7 trójek. No i pan Paweł dzwoni w sprawie figurki Marka Niedźwieckiego. W sprawie niedźwiedzia. Halo, halo? Halo, dzień dobry. Panie Pawle, jaka kwota? Ja jeszcze raz tutaj dzwonię w imieniu funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Sztumie. Właściwie nie dodałem, bo dzwonię również w imieniu pracowników Centrum Psychiatrii w Prawutach, także to jest taka łączona akcja. Także proponujemy 500 zł za figurkę niedźwiedzia. Dziękujemy bardzo. Piszemy 500 zł i to jest w tej chwili cena obowiązująca, a zatem na razie za płytę 1500 zł i za zestaw płyt od Wojciecha Mana 1500 zł, 500 zł za figurkę niedźwiedzia od niedźwiedzia, 1333 zł za miniaturę od Kuby i 1111 za ryciny z powstania styczniowego. Wszystko przed nami, te ceny będą się zmieniać. Tym bardziej, że pan Andrzej dzwoni w sprawie figurki od Marka Niedźwieckiego. Dzień dobry, mam na imię Andrzej, ja chcę mogę dać za figurkę 550. Oczywiście, przyjmujemy z przyjemnością. To wzrost o 100% Dziękuję. W ciągu paru sekund. To zagrajmy może coś. And so this is Christmas, and what have we done? Another year older, and a new one just begun. And so this is Christmas, yeah, I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas for the weak and the strong, the rich and the poor ones. The road is so long. And so happy Christmas for black and for white, for the yellow and red ones. Let's stop all the fight. And a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas, and what have we done? Another year older, a new one just begun. And so happy Christmas, we hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. Have a very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one. Dla dzieci i żony policjanta. Charytatywna akcja Polskiego Radia. Przed chwilą był Neil Diamond, to teraz może pan Daniel. Halo? Dzień dobry, Bogdan Daniel, się kłania. Chciałbym zrealizować płyty pana Wojciecha Mana. Za jaką kwotę? Moja propozycja to 1633 zł. 1633 zł. No to szybko tak. Idzie zestaw płyt. Gratulujemy serdecznie. Dziękuję ślicznie, jeszcze... pozdrawiam. Przed chwilą to było 5884 zł, które mieliśmy już zapewnione, no ale teraz ta kwota wzrosła, w związku z tym już przekroczyliśmy 6000, a nasze trójkowe licytacje pokazują, że to rośnie w tempie geometrycznym pod sam koniec, w związku z tym cieszę się, że już tak dobrze nam idzie. Teraz będzie pan Grzegorz, który chciałby wylicytować miniatury Kuby, ale pan Grzegorz się właśnie rozłączył przed sekundą. Miejmy nadzieję, że zadzwoni za chwileczkę. Halo, halo? W sprawie rycin mamy telefon. A okej. Okay. Dobrze. To powiedz jeszcze o tym, o rycinach. Ale ryciny też mamy, oczywiście. Mamy ryciny, 20 reprodukcji najpiękniejszych rycin z powstania styczniowego. To zresztą... właśnie szczegóły może w tej chwili, dobrze? W czasie powstania styczniowego w całej Europie ukazywały się w tygodnikach ilustrowanych ryciny, czyli odpowiedniki dzisiejszych zdjęć przedstawiających sceny z tego, co działo się w Polsce. Te ryciny udało mi się zgromadzić w takiej kolekcji, która liczy ponad 650 już teraz oryginalnych rycin sprzed ponad 150 lat. Kilka lat temu na 150. rocznicę powstania 20 z tych rycin wybraliśmy i Narodowe Centrum Kultury wydało z tego tekę rycin. Nie zostało ich wydanych wcale tak wiele, bo tych tek jest raptem nieco ponad 800, ale nigdzie nie są w sprzedaży. Jedną z takich tek, w której znajduje się 20 reprodukcji najładniejszych rycin, przekazuje na ten szczytny cel. Co będziemy mogli na nich zobaczyć? To są ryciny przedstawiające potyczki powstańcze, sceny z obozów, ze sztabów, ale również z takiego normalnego, codziennego życia w Warszawie, czy jedna z najpiękniejszych chyba rycin pokazująca wygnanie polskiej rodziny na Syberię po powstaniu, ale jest również rycina, właściwie nawet dwie ryciny przedstawiające w symboliczny sposób dwie armie. W kształcie takiej alegorii Białego Orła jest ta armia powstańcza i w kształcie drugiej alegorii dwugłowego orła jest armia carska, czyli te dwie, no można powiedzieć, armie, które się spotkały w czasie tych półtora roku walk, w czasie powstania styczniowego. Za te reprodukcje od pana Krzysztofa Kura mamy już 1111 zł, a państwo do nas dzwonią. Pan Grzegorz w sprawie miniatur od Kuby zapewne. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Grzegorzu, czym nas pan zaskoczy? Chciałem wylicytować te dwie miniatury marynistyczne za 3000 zł. No, to faktycznie. Było 1300, mamy 3000. Oby tak dalej. Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję. Proszę o nas nie zapominać. Jesteśmy do 15. Pan Kazimierz w sprawie? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Policjantów. Rozumiem, policjanci z nami. Chciałbym wylicytować płytę pana Mana. Nawet 7 płyt, bo to cały zestaw. Mamy 1633 zł w tej chwili. Co pan proponuje? 2000 zł. Świetnie. Super. To ja może przypomnę, co mogę państwu dzisiaj wylicytować. Jest to figurka porcelanowa, którą własnoręcznie odlał i pomalował Marek Niedźwiecki. Zestaw płyt Nieprzeboje od Wojciecha Mana. To 7-płytowy zestaw z pięknymi utworami. Platynowa płyta Męskie granie 2016. Na niej autografy Organka i Dawida Podsiadło. Także teka rycin z Powstania Warszawskiego. Wydawnictwo bibliofilskie od dyrektora Polskiej Orkiestry Radiowej Krzysztofa Kura. Oraz dwie miniatury marynistyczne od Kuby Strzyczkowskiego. 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić. Zapomnieliśmy ostatnio jakoś o płycie platynowej. Państwo skupili się na płytach od Wojciecha Mana, ale przecież tę platynową płytę mamy. Na razie warta jest 1500 zł. To może zagrajmy raz jeszcze. I see the rain, you Tu Trójka, witamy. Pan Grzegorz w sprawie figurki niedźwiedzia, niedźwiedzia arktycznego. Witam, pozdrawiam kochaną Trójeczkę. Witamy. Tak, chciałbym zrealizować figurkę słynnego niedźwiedzia od pana Niedźwieckiego. Proponuję wam 1833 i pozdrawiam dzielną załogę od Tabic. Wiedzą, o co chodzi. Dzięki, czekam na licytację. 833, mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze w czasie tej licytacji. I pan Przemysław jeszcze do nas dzwoni? Halo? Witam, dzień dobry. Chciałbym ryciny zalicytować. 3000 zł. Piękne postąpienie, bo mieliśmy 1111 zł, przeskakujemy od razu na 3000 i nie wiem, czy ma sens takie liczenie tego wszystkiego na bieżąco, bo to się zmienia jak w kalejdoskopie, ale już mamy ponad 10 tysięcy. To jeszcze może słów parę o męskim graniu. Fataha, no to jak każdy dobry kawałek powstał w piwnicy. No. My mieliśmy dosyć dużo tam spotkań w sprawie singla. Spędzaliśmy miło czas i było mnóstwo tych propozycji. Nie wiedzieliśmy, czy to jest to, czy to nie jest jeszcze to. Aż w pewnym momencie ja zacząłem grać taki riff. To prawda. I wtedy David powiedział, to. Ja mówię, nie, co ty. Graj, to. I zaczął śpiewać melodię. No i to i w sumie za 15 minut mieliśmy Fatahę. Wyczułem po prostu potencjał tego hymnu. Zrobienie singla do trasy męskiego grania jest bardzo trudnym zadaniem. Co roku najlepsi artyści robią te single i one są bardzo dobre i spełniają swoją rolę. I kiedy my mieliśmy to zrobić, no to czuliśmy trochę, moim zdaniem, ciężar tego. Ale ja jeszcze muszę dodać, przepraszam, bo ta piosenka naprawdę zamknęła się w obrębie jednego dnia. Bo kiedy zrobiliśmy ten riff i złożyliśmy piosenkę w studio jednego dnia, słownie, Dawid wieczorem przysłał już tekst, swoją partię, na co ja mu odpowiedziałem tak. Już swoim tekstem tak. Na jego tekst. Więc to naprawdę powstało bardzo. Bardzo szybko. Ja na przykład często słucham tej płyty. Nie wiem, czy to jest w porządku przyznawać się, że się słucha swoich rzeczy. Mi się wydaje, że bardzo w porządku. O tyle bardziej w porządku, że jeśli ta płyta, jakakolwiek nasza płyta, nie nudzi po roku, dwóch, trzech latach, to znaczy, że to jest dobra płyta. Ja czasami chodzę po sklepach i widzę ją na wysokich miejscach, jeśli chodzi o ilość sprzedanych egzemplarzy. I zawsze mnie to tak napawa dumą. Mnie też. Nie szczędźcie państwo grosza, ponieważ tam zawarta jest siła naszych talentów, emocji, pracy i całej energii, którą poświęciliśmy przez wiele, wiele miesięcy. Poproszę o podpisy. Daję tutaj pisak, żeby to ładnie zrobić na tej platynie. Ja zrobię tak, żeby było... O, proszę bardzo, jakie widoczne. Już dawno się nie podpisywałem. Mogę dać serduszko? Aha, no pewnie. Dawid Podsiadło i Tomek Organyka zbierał autografy od nich wczoraj. Piotr Stelmach. No i mamy kolejny telefon od pana Macieja pierwszy. Halo? Dzień dobry. Panie Macieju, pan w sprawie tych małych akwarelek od Kuby, rozumiem. Ja tak chciałem się, nie wiem, czy nie powinienem się wycofać, że ta żółta ładniejsza. Teraz przyglądam się, ta zielona zupełnie inna, bardziej stonowana. Obie tak samo ładne. Ile pan proponuje? Proponuję 5000 zł. Uła, no to ładnie. No ładnie. No. Panie Macieju, rozumiem, że usłyszymy się jeszcze dzisiaj do 15, prawda? To nie jest wykluczone. Ja jestem w tej chwili w trasie, będę miał przerwę na dwa spotkania, więc jeżeli się uda, to się uda, ale 5000 zł to są absolutnie minimalne pieniądze oczywiście. Okej, panie Macieju, to proszę załatwiać szybko to, co ma pan do załatwienia, żeby jeszcze przed 15, żebyśmy się zdążyli usłyszeć, a pani Beata w sprawie niedźwiedzia, w sprawie porcelany. Halo, halo? Pani Beato? Pani Bata nas niestety rozłączyła się, w związku z tym może posłuchajmy Batachy, o której panowie mówili. męskie granie 2016, platynowa płyta do wygrania. Pan Rafał na antenie czeka na połączenie z nami w sprawie płyt od Wojciecha Mana. Dzień dobry, panie Rafale. A ponownie ja, tak. Związki Zawodowe Policjantów, ja bym chciał wylicytować płytę Wojtka Mana i proponuję kwotę 2500. 2500 zł to jest zestaw 7-płytowy, panie Rafale, i mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze raz. I jeszcze jest pan Maciej, który chciałby wylicytować ryciny. Halo, halo? Tak, jestem na linii. Panie mamy Maciej, 3000 mamy do tej pory za te ryciny. To jest komplet 20 najpiękniejszych reprodukcji rycin z powstania styczniowego. Sceny z potyczek, z bitew słyszeliśmy, powtórzymy jeszcze to w następnej godzinie. Mamy 3000 zł w tej chwili za te ryciny. Co pan proponuje? 4, no i to mi się podoba, nie będziemy słuszny się patyczkować. Ja jeszcze tylko wspomnę, że mogą państwo obejrzeć przedmioty licytowane, a także zapoznać się z regulaminem licytacji na stronie polskieradio.pl, / dla rodziny policjanta. No i chciałbym jeszcze przypomnieć, bo na razie jakoś śpimy wszyscy w sprawie platynowej płyty, bo za nią mamy 1500 zł i wypadałoby nadgonić tutaj trochę, żeby nie została w tyle. Myślę, że Organek i Dawid Podsiadło troszkę to wszystko jednak napędzą. Mamy telefon kolejny, to pan Tadeusz. Tadeusza. Panie Tadeuszu, halo? Pan w sprawie płyt od Wojciecha Mana? Tak. Mamy 2500 zł. Ja proponuję 4 trójki. 4 trójki? 4 trójki. Ach, 4 trójki. 3333. Tak, to ja trochę gapa jestem. 3333 zł to najbardziej wskazane. To co, zagramy? Kaja może zaśpiewa teraz? Spał. Trochę to jak bajka, czyż nie nabierzesz się? Przecież jesteś duży. Ding dong. Masz. Tyle zwykle jest ważnych spraw, nie ma czasu na przecież takie bzdury. Ding-dong, drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding-dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza wciąż. To była Kaja, piosenka z płyty Święta bez granic 2017, akcja Charytatywne Trójki. Dochód ze sprzedaży płyty pójdzie wspomóc dzieci w Aleppo. Mamy kolejne dwa telefony. Pierwszy z nich od pana Jacka. Halo, halo, dzień dobry, panie Jacku. Halo, halo, witam. Pan licytuje platynową płytę Męskie granie, prawda? Dokładnie tak. Proponuję 5000. O właśnie, tego się spodziewałem. 5000, tak? Tak jest. To gratulujemy w takim razie. No i liczymy na kolejne na telefony w tej sprawie już za chwilę. Jeszcze pan Waldemar w tej chwili. Płytę pana Wojciecha Mana. Halo. Witam pięknie. Kłaniam się płytce. Dzień dobry. Jaką kwotę pan oferuje? Na jakiej tam jesteśmy teraz? Jesteśmy na 3333 zł. To poprosimy 4000. No i mam pierwszy raz się dodzwoniłem. Z tego się bardzo cieszę. Zawsze chciałem powiedzieć 3333, czyli 4333. No proszę bardzo, czyli jeszcze wyżej. 4333 zł mamy i rozumiem, że słyszymy się jeszcze w czasie drugiej godziny naszej licytacji. Oczywiście. I pozdrawiamy trójeczkę i wszystkich słuchaczy. I mogę kogoś pozdrowić tak na szybciutko? Proszę bardzo. Tego mojego przyjaciela Karola i Dorotkę białej z Wrzoty. Super. Dziękujemy bardzo i sugeruję, żeby ci pozdrowieni, jak się da, też się włączyli w naszą licytację. Telefon jest wszystkim znany, ale przypomnę, 22 i 7 trójek. Zapraszamy nie tylko Białkę, zapraszamy wszystkich. 22 i 7 trójek. Stevens, a pani Magda dodzwoniłaś do nas w sprawie płyt pana Wojciecha Hamana. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry pani Magdo. Jaka kwota? 5000. No to pięknie. To coraz więcej. Do godziny 15 mogą państwo listować przedmioty. A przypomnijmy, jakie przedmioty. Otóż to. Zestaw 7 płyt od Wojciecha Hamana, nazwany przez pana Wojtka Nie Przeboje, i mamy na razie za to 5000 zł. Trzeba, sugeruję, żeby zapisać sobie, żeby wiedzieć, z jakiego pułapu startować w drugiej godzinie. Płyta platynowa Męskie Granie 2016. Za tę płytę mamy też już 5000 zł. Figurka od Marka Niedźwieckiego. Biały, arktyczny niedźwiedź, własnoręcznie przez niedźwiedzia odlany. 2000 zł. Mamy zestaw reprodukcji najpiękniejszych rycin z powstania styczniowego. One w tej chwili warte są 3333 zł. I dwie miniatury marynistyczne podarowane przez Kubę Strzyczkowskiego. Za te dwa malutkie, aczkolwiek bardzo wdzięczne obrazki mamy już 5000 zł. Więc jeżeli spojrzymy tak, spróbujemy to ogarnąć, to na razie mamy około 20000 zł. No i liczymy, że w czasie drugiej godziny ta kwota nam się znacznie wzrośnie. 22,7 trójek, czekam na kolejne telefony, a na koniec tej godziny jeszcze zespół Perfect z naszej płyty świątecznej. Kiedy pierwszy raz szedłem własną drogą, trudno było dostrzec drogi kres. Miałem tylko głos i niosłem go w sobie po to, by wykrzyczeć każdy ból. Teraz widzę przez wspomnienia pył, jak dni dobre brały się z parszywych dni. Jeszcze milczę, ile w płucach sił o tym, co raniło mnie do krwi. Kiedy pierwszy raz tłum przed wielką sceną mógł wykrzyczeć wreszcie cały ból, niósł się ponad tłum, chowałem go w sobie, by go skryć przed karabinem braw. Teraz krzyczę przez wzniecony kurz, dobrych słów jest więcej niż tych podłych słów. Teraz krzyczę gdzieś w milionach głów o tym, co się może zdarzyć znów. Jakikolwiek sens, jakikolwiek sens. Dzisiaj nagle mój bunt powraca do mnie, dzisiaj nagle wraca dawny gniew. To historii kurz wiruje podobnie, jakbym miał wytrzymać każdy ból. Będę krzyczał.